السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار، اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ndugu zangu katika iman, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukusanya katika msikiti huu Masjid bin Taymiyyah al-Harran rahimahullah ta'ala. Ama mimi katika nitakachokizungumzia siko mbali sana na pale alipogusia ndugu yetu Abu Sumayya hafidhahullahu ta'ala. Mimi nitaelezea aqida sahiha, aqida ya ahli sunnati wal jamaa, na namna gani marafidha walivyokuja kuiharibu aqida hii. Nikisema marafidha namaanisha mashia. Inawezekana ikawa huku kwenu hawajafika hawa watu, lakini huenda wakawa tayari wanapiga mahesabu kuingia huku, au kukawa kuna baadhi ya watu wanung'unika nung'unika kuwaleta watu hao. Sasa kabla hamjawaleta, muwajue biliktisar watu hao ni kina nani, kwa mujibu wa dalili za kitabu na sunna na aqwal as-salaf na maneno ya wema waliotangulia. Bali kuna baadhi ya nukulat ambazo tutazungumza kutoka ndani ya vitabu vyao, ili muweze kuwajua kwamba hao ni watu gani. Maana mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala hapa kwenye kijiji chenu hiki cha Boma Mkambani kwamba bado hawajaingia, lakini vijiji vingi katika vijiji vya pwani pwani humu tayari wameshaingia na tunaona madhara yake ni yapi. Sasa mimi nitagusia itikadi sahihi kama alivyogusia Sheikh, lakini kwa kuwa nitaongea, nitaondoka, alafu inshallah nitarudi tena, mambo ni mengi tutagusia. Lakini pia nitagusia vitu gani walivyoviingiza kwenye dini yetu hawa marafidha, hawa mashia. Ni vitu gani walivyoviingiza kwenye dini yetu ambavyo vingine labda tuko navyo hapa tunazungumza, twavifanya lakini hatujui. Sasa kabla ya kuanza hili kitabu, min alqalbi ila alqalbi, yani ni maneno yanayotoka kwenye moyo yanayoelekezwa kwenye moyo. Sizungumzi mimi mujamala, sizungumzi kwa ajili ya kufurahisha baraza, nazungumza kitu kutoka moyoni na kileta moyoni kwako ili uweze kukipokea, uende kapatikana nusura mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kuendelea na kitabu hiki, kuna maneno machache ya al-allama al-sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala aliyoyazungumza kwenye hiki kitabu manhajul anbiya'i fi ad-da'wati ila Allah. Maneno machache tu nataka nianze na hayo kwanza, kabla sijaingia kwenye min al-qalbi ila al-qalbi, pamoja na kwamba kitabu hiki ndio nitaongea sana maneno mengi, na hivyo vingine vyote kasishangae huenda vikakuswaguswa, kwa sababu lengo ni kuhakikisha hawa watu tunawaelezea, watu wanawafahamu kabla hawajaje, na pia watu waijue akida ya ahli sunnati wal jamaa. Sisi tukitembea tunasema sisi ni sunni, si ndio? Akida yako ujijue wewe sunni. Sunni vipi? Al-Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala kwenye kitabu hiki manhajul anbiya fi ad-da'wati ila Allah kwenye ukurasa wa 32 anasema ikramul insani bil aqli wal fitra, heshima na utukufu wa mwanadamu. Kwa nini kapewa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu mwanadamu ana nini? Ana akili. Lakini pia mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwa sifa ya kukubali kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemuumba mwanadamu kwa kujidhalilisha, na ndiyo maana mtu akikosa kumwabudu Allah atatafuta hata ajiwe, atatafuta mzoga wowote, sanamu, ili mradi atajidhalilisha mbele yake. Ndio tunarudi kama alivyosema Sheikh Abu Sabra au Abu Sumaya, nakuta mtu aenda kujidhalilisha kwenye kizimba, kakijenga mwenyewe, kakijenga mwenyewe, lakini enda kujidhalilisha, kwa sababu mwanadamu kaumbwa hivyo. Yani kama hatomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, kama hatomuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ataabudu sanamu, ataabudu mti, ataabudu kaburi, maana kaumbwa hivyo. Lengo lake yeye kaumbwa ili aabudu. Sasa Allah amekupa akili, kwamba wewe umefadhilishwa kwa sababu ya akili. Hivi mimi najua hapa naongea na watu walio na akili za sawa sawa. Qala Allah Ta'ala, Allah mtukufu asema fa aqim wajhaka lid-dini, basi elekeza uso wako kwenye dini moja kwa moja, hanifan, dini ambayo ni ya kuachana na mila zote za kishirikina, madini yote ya kikafiri, ukaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, basi hilo ndiyo umbile la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo aliwaumbia watu kwa umbile hilo. Kunyenyekea kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. La tabdila al-khalqi la, sibadilishe au hakuna mabadiliko katika umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Walakin akthara an-nasi la ya'lam, lakini watu wengi hawajui. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, hakuna kinachozaliwa isipokuwa kinazaliwa katika fitra, bimaana ya maumbile ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. fa abawahu yuhawidanihi, baba, basi baba zake, baba yake na mama yake, ndo wanamfanya huyu mtoto mdogo huyu kumbadilisha kuwa Yahudi au yunasiranihi au kumfanya awe mnasara au yumajisanihi au kumfanya awe majusi mwenye kuabudu moto. Ndugu zangoni katika imani, imekuja hadithi kutoka kwa Iyadh bin Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin khataba an-nas, kwa mtume alayhi salatu wa salam siku moja aliwahutubia watu. Faqala fi khutbatihi, akasema katika kwenye hutuba yake hiyo, inna rabbi azza wa jalla amarani an uallimakum ma jahiltum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha nikufundishani yale ambayo hamyajui. Mimma allamani fi yawmi hadha, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenijuza mimi katika siku hii. Eleweni, kullu malin nahaltuhu ibadi halal, mali yoyote ambayo nimewapa waja wangu hiyo mali ni halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa, na mimi nimewaumba waja wangu wakiwa ni watu hunafa, bi maana muslimin, wakiwa ni wanyenyekevu waislamu. Kulluhum, wote au kulluhum, wote niwaumba hivyo. Wa innahum atatuhum shayatin, na kwa hakika wao walijiwa ni shaytan. Fajtalatuhum an dinihim, shaytani ndio akawatoa kwenye ile dini yao ya sawasawa, kwenye dini ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akawapa mambo mengine ambayo hawajaamrishwa, akawafundisha ushirikina. Waharramat alayhim ma ahallat lahum, akawaharamishia mambo ambayo kwamba ni halali kwa wao. Wa amaratuhum an yushriku bi, akawaamrisha wanadamu wanishirikisha mimi, ma lam anzil bihi sultana, kwa mambo ambayo mimi sijayateremshia dalili yoyote. Katika kipengele hiki tunapata maneno ya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, akisema kwamba kuanzia Adam mpaka Nabii Nuh watu wote walikuwa ni Waislamu muwahidun, wote wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna baadhi ya watu wema wacha Mungu walikuja wakauawa kwa wakati mmoja, wakafa, wakahuzunika sana watu wa sehemu ile, kwa nini ndugu zetu wamefariki kwa pamoja? Shaytan akajigeuza sura ya mwanadamu, akaja akawaambia, mnataka niwajulishe kitu ambacho kitawaliwaza na hawa ndugu zenu waliofariki? Sema tayib, ilo jambo zuri. Akasema basi tengenezeni masanamu ambayo yana sura zao na muyaweke katika zile sehemu zao ambazo walikuwa wanakaa wakidurusisha. Basi wakafanya vile, falam tu'bad, lakini bado hawajaabudiwa wale mabwana. Yakachongwa tu masanamu yao yanayofanana na wao, yakawekwa katika sehemu zao ambazo walikuwa wakiketi wakifundisha watu dini, bado hapo hawajaabudiwa. Mpaka muda ukapita, kile kizazi kikafariki, wakaja watu wengine, wanusi yale ilmu, ikasahaulika elimu ya kwamba kwa nini yale masanamu yamewekwa. Vizazi vingine, labda miaka mingi ikapita. Baada ya hapo, shaitani akawajia wale mabwana kwa sura ya kibinadamu, akawaambia, hivi mwajua haya masanamu mababu zenu waliyaweka kwa sababu gani? Akasema si hatujui, tulikuta tu baada tumezaliwa, ndugu zetu wanayaheshimu haya. Kawambia basi baba zenu walikuwa wanayaabudu haya masanamu. Kuanzia hapo, ibada ya kwanza ya kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo wa ardhi ni ibada ya kuabudu masanamu. Na hapo ndipo alipotumwa Nabii Nuh alayhi salatu wassalam kuwalingania hawa mabwana waache ibada ya kuabudu masanamu. Manabii walikuja na hali hizo. Akiondoka nabii huyu, anakuja nabii huyu, watu wanalinganiwa waache ibada ya kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mimi lengo langu nilitaka kwanza nitoe huu mukaddima ambao umejaa tauhid, unaofundisha kwamba sisi sote tunatakikana tuwe muwahidun, tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha yeye na kitu chochote. Na maneno haya mimi nilitaka asali kuwa niwaambie watu wote wa Mkambani. Yaani sisi tulivyokuja hatujasema tuenda kwenye msikiti wa Ansari sisi. Aa. Tumesema tuenda kwa ndugu zetu wa Mkambani. Na tulivyoona jua ndio tukaona ndugu zetu tuweke kwenye jua kwenye uwanja itakuwaje? Acha tuingie tu msikitini. Ina maana tungefikia msikiti ule kule mwingine tungeingia msikitini. Tumefika hapa tunaingia msikitini kwa sababu ya jua. Lakini lengo maneno haya tulikuwa tuwaambie watu wote wa Mkambani bila kubagua huyu wala huyu, kwa sababu hatari inayokuja ya watu wanaotuharibia hii dini wakatuletea ibada za watu, ibada za kuabudu wanadamu badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana. Sasa katika kitabu Minal Qalbi ila al-Qalbi, kutoka moyoni kuelekea kwenye moyo vile vile, kuna karatasi chache ambazo nitazizungumzia, ambazo kila nikitembea na hizi karatasi ndo naweza nikaokotokota na huko kwingine kujaza nyama katika yale maneno ambayo kwamba nimeyazungumza. Ash-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, mara ya kwanza tu akasema waqafatum ma'a tauhid, kabla ya kuingia kokote, vipi wale haribu dini waliongeza dini nini mashia kwenye dini yetu, kwanza tusimame kwenye tauhidi kidogo. Sheikh akasema kidogo, lakini mimi ndio nitafupisha ila nikikubwa, maana kuna karatasi kama tano, kaelezea hilo swala moja tu ili akuweke wewe uwe strong, yani uwe ni mtu mkomba madhubuti katika tauhidi yako. Akasema la shakka wala raib, hakuna shaka wala hamna wasiwasi, أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. kwamba Allah mtukufu yeye ni mjuzi na ni mwenye na hikima. lam yakhluqna fi hadhihi ad-dunya abatha, na wala hajatuumba katika hii dunia yani kimchezo mchezo tu, basi tuje turukiruke tuimbe tucheze alafu tulale tuamke tufe basi mambo yamekwisha. Allah hajatuumba hivyo sisi bwana. Wa huwa al-qa'il, naye Allah ndiye anayesema afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi mwadhani hivi mwahesabia kwamba sisi tumekuumbeni nyinyi kimchezo mchezo tu, yani mzaane muishi mlime mihogo mahindi nini, mara kuna harusi watu wenda kushangilia warudi, mara kuna hiki basi hivyo tu, mwingine amekufa mwingine amezaliwa hivyo tu. Na wa annakum ilaina la turjaun, kama eti kwetu hamtarejea, si kweli hiyo, mtarejea. Kila mmoja ataulizwa alichokifanya katika dunia. Kama umefanya khairi utakutana na khairi huko, kama umefanya shari utakutana na shari vile vile. Nafsi yako isikudanganye bado utaishi wewe una maisha marefu. Tubia bwana, tubia mapema, kwa sababu hapo ulipoishi kama una miaka 50 hesabia labda una huko mbele utaishi ngapi. Mtume anasema umri wa umati wangu ni miaka 60 na 70 hapo katikati. Kwa hiyo hapo ulipo kama una miaka 80 wewe sasa ni ziada umepewa, nyongeza hiyo. Kwa hiyo tubia, huwezi kujua wakati gani mauti yatakufuata bakta. Kwa hiyo asije mtu akakudanganya danganya na dini yako. Lazima uwe na msimamo wa sawa sawa, uwe ni muwahid. Kala asema wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba eti nyinyi kwetu sisi hamtarejea. Almuallif asema inna Allah jalla wa ala khalaqana lighaya, Allah mtukufu sisi katuumba kwa malengo maalumu adhima tena matukufu. Bayana fi kitabihi alaziz, kayabainisha kwenye kitabu chake kitukufu. Alladhi la yatihi albatilu min baydi yadayhi wala min khalfihi, kitabu ambacho hakiingiliwi ni batili, si mbele yake wala nyuma yake, yani Qur'ani. Hiyo Qur'ani la shak, Allah sema la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ni kitabu hakina shaka, lakini ni mwongozo kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maskini, muda kidogo tungeona namna gani mashia walivyoharibu Qur'ani, namna gani wanavyozungumza aya tofauti na vile tunavyofahamu sisi. Ila hii ni nukta ikamata hiyo, kwamba katika watu waliokuja kubadilisha katika Qur'ani baadhi ya ayati bali sura kamili ni mashia vile vile, kama tutakavyoona katika baadhi ya nukulati. Fakala, bas Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa lengo lao ni ile moja, waniabudu mimi. Tayib, nini maana ya ibada? Ibada alulama wameiarifisha wakasema ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min alaqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Ibada ni jina limekusanya mambo yote anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia katika maneno na vitendo vya wazi na vya siri. Walaqad ajma'a al-anbiya'u 'ala kalimatin wahida, na manabii wote waliafikiana kwenye neno moja, wote walikuwa wakiambia ummati zao ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghayruhu, enyi watu wangu muabuduni Allah, kwani nyinyi hamna muabudiwa mwingine isipokuwa yeye. Manabii wote walikuwa wakisema hivi, na hakuna nabii aliyekuja akatangaza kama niabuduni mimi, hakuna. Wote wanasema muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan Sheikh auliza swali kwenye kitabu min alqalbi ila alqalbi, atadruna mal ibada, lakini tusiseme tu hivi hivi, mwajua ibada maana yake nini? Mwajua innaha tauhidullah jalla wa ala, ibada ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote. Ai ifraduhu bidduai, kumpwekesha yeye katika dua, maombi. Mtume anasema addu'a huwa al-ibada. Dua ni nini? Ni ibada. Wangapi leo watu wenda kaburini, mtu wenda kaburini, mtoto wao mpelekeni kaburini kwa babake, mpelekeni kaburini kwa mamake, akifika asema haya basi sisi tumekuja, kama ni wewe ndio waleta matatizo, basi tulia, laza kichwa, tutakusomea itima, tutakufanya hivi na vile. Yapo hayapo? Lengo na madhumuni, yule mtoto anayeumwa, yule wa kaburini alaze kichwa, asilete tena yale matatizo, atasomewa hitima, atachinjiwa kama ni mbuzi, kama ni kondoo. Mtoto akipata nafuu kidogo, unaona, ilikuwa ni hilo tatizo, ni hilo bwana, kapelekwa kaburini kwa bibi yake, bwana sema alhamdulillah, kaenda kufanya nini kule kaburini? Ni maana kaenda kuomba yule wa kaburini aondoe matatizo. Jamani, kuna mtu mmoja anapinga hapa kwamba hayafanyiki haya. Yanafanyika. Sasa mnaweza mkaona, mbona hawa vijana, hawa mashehe wamekuja wanatushambulia na ushirikina? Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falaula nafara min kulli firqatin minkum, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyundhiru qaumahum idha raja'u. Haya ni maneno ya Allah. Allah anasema na kitokee kikundi katika nyinyi kiende Madina, kwa sababu aya hii ya shuka ilikuwa watu wa miji pale Madina, vijiji wanatoka kijiji kizima kinaenda kwa mtume. Kwa hiyo mpaka ule mji umekuwa mdogo, vijiji vimekusanyika pale. Aya ikashuka, jamani, na watokee watu wachache tu, ili mji huu upate watu, mji huu upate watu wachache wachache. Hawa wanaofundishwa dini ni mtume. Ndipo wakirudi wawaonye ndugu zao. Tunaelewana? Falaula nafara min kulli firqati, na watokee watu wachache katika kila kikundi, eh, kitokee taifa, liyatafaqahu fi dini, wakajifundishe katika dini yao huko Madina kwa mtume. Waliyundhiru qaumahum idha rajau, alafu waje kuwaonya watu wao watakaporudi kutoka wapi? Kutoka huko Madina. La'allahum yahadharun, huenda wakafanya nini? Wakajihadhari. Huwa ni Sheikh Abu Bakar Ajrani ni mtu wa kichalikani, awakuchanganyieni na ile lugha yenu, sio? Eh, anawakujueni nje ndani ndani nje. Mimi ni kijana wa hapo Kibewani. Kibewani Duga ndio mama huu wa baharini, si ndio? Tumeenda Madina mimi na al-akh Abu Bakar al-Ajrani, mimi nimetangulia yakaja mwaka wa pili. Tukasoma mashekhe walionifundisha mimi ndio waliomfundisha huyo akhi. Tumeketi chini ya mashekhe wa Madina ambao ni vizazi vya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukaichukua hii itikadi tunakuzungumzieni kwenye watu wanaotuambia aya fulani imeshuka hapa. Huyo mtume mkisikia anaambiwa watarakuka kaima, wakakuacha umesimama mtume, ilikuwa ni hapa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hii aya imeshuka hapa juu ya mlima. Yani wafundishwa kitu na vile ilivyokuwa, kaannaka tandhuru ilayhi, kama vile unamwangalia mtume alayhi salatu wassalam. Tuliporudi mimi nilikuwa niko Moshi na al-akhi pia alikuwa Moshi akaenda Musoma, tulikuwa hatuwezi atushindwe kubakia, huyo akabakia Musoma, mimi nikabakia Moshi. Lakini aya inasema waliyundhiru qaumahum idha raja'u, wale watakao kwenda huko waje kuwaonya ndugu zao watakaporudi. Sasa bila shaka ndugu zetu wa damu hasa wa kuwatanguliza ni watu wa mwamba huu wa kwetu, tukaona ndugu yangu turudi nyumbani kwanza, ndugu zetu, baba zetu, shangazi zetu watakufa vibaya. Wewe msije mkaona ah, wamepania hawa kuja kutushambulia. Ni ile huruma. Hivi wewe nitakuona ndugu yangu wewe, mjigo mwenzangu wewe, msegeju mwenzangu wewe kule motoni, alafu mkuache niwe mimi kule nina imani. Mimi hapa, paitwaje hapa? Boma. Babangu kao hapa boma. Unaona? Hata kama babangu kao hapa boma, si hapa, nadhani hapo mbele sijui itakichakamiba sijui wapi. Eh? Sasa si hiyo hiyo. Ni hapo hapo. Na mpaka hivi mamangu yuko kule akiongea ile lugha na isikia raha mwenyewe. Ya boma. Kwa hivyo bado ndugu zangu. Tumeelewana? Kwa hiyo tunakumbushana haya mambo lillahi wallahi wa billahi. Lengo letu kila mmoja afikiwe ni huu ujumbe. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u, ili waweze kuwaonya ndugu zao watakaporudi, ndio hii sasa. Fa'lamu ayyuha al-ikhwa, eleweni enyi ndugu zangu, anna tawhida, kwamba jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ifradahu bid-du'a, na jambo la kumpwekesha yeye kwa dua subhanahu wa ta'ala, hili jambo ni jambo adhim jidan. Watu wengi wanaenda kuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa ukifa, kama alivyosema Abu Sumaya hafidhahullah ta'ala, wewe umekufa mshirikina na ni motoni. الامام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى انا اسمع في كتابه ان الشرك اذا دخل في العبادات كتاب الاصول الثلاثه حقيقه الشركين وكيينيا ndani ya ibada افسدها الشركين ونهربوا من عباده واحبط العمل ها نا الشركين ونبرموشا متندو يوتي ambao mtu ameyafanya wasara sahibuhu min alkhalidina fi nnari, na anakuwa aliyefanya hivi ni katika wale watakaoishi motoni milele. Kwa nini tusiwakumbushe ndugu zetu na hatari hii ambayo kwamba inatujia mbele yetu, ambao lengo na madhumuni ni ushirikina, lakini tumelenga kuutanadhaisha ushirikina wa Mashia waliouleta katika hii dini. Tayib, eleweni kwamba jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala biddua ni ibada, watawakkul kutegemea ni ibada, walkhawfu ni ibada kuogopa, waraja ni ibada kutarajia, walmahabba na kupenda ni ibada, wataa kutii ni ibada, wanadhr kuweka nadhiri ni ibada, wadhabhi kuchinja ni ibada, na mengine mengi ambayo kama ni mambo ya ibada. Nadhani Sheikh Abu Sumaiya akija hapa atayaweka wazi haya, mimi nayagusagusa tu, lakini mwenyewe yupo inshallah atakuja kuweka wazi. Hivi vitu hivi utakikani kuvielekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jiulize wewe, tangia ulivyozaliwa hujawahi kumchinjia shaitani hata mara moja? Kama ulifanya, basi ujue ibada ya kuchinja hiyo uloifanya umemwelekezea asiyekuwa Allah, na ulofanya huo ni ushirikina. Kwa hivyo tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla mauti hayaja kufikia. Igombeshe nafsi yako, iambie ya nafsi tubi, ewe nafsi tubia, innal mauta kad hana, hakika mauti yamekaribia. Waasil hawa, ya asi matamanio, fa innal hawa mazala fatana, kwani matamanio hayaachi kumfitini mtu. Igombeshe nafsi yako, iambie koma we nafsi, utaniingiza babaya siku ya kiyama mimi. Igombeshe, uache ushirikina, uache uzushi, uache bid'a, uache maasiya, acha kula riba, acha kusengenya, kuwa mwema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa nyinyi ni Waislamu mmejinyenyekesha kwa Allah weupe, hamna madhambi, hamna matatizo, si washirikina, hamna maasi wala nini, mmenyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Waalamu, lakini jueni kwamba tauhidi ya mtu inagawanyika mara mbili, kuna tauhidu alqalb wa tauhid aljawarih, kuna tauhidi ya moyo na tauhidi ya viungo. Fa ama tauhidu alqalbi fayadkhulu fihi almahabba, tauhidi ya moyo inaingia kwenye mapenzi, watakana umpende Allah subhanahu wa ta'ala kuliko chingine chochote kile. Yani ikafikia mahala mkewe anakuambia swala ya asubuhi hiyo, adhana nasema as-salatu khairu min an-nawm, swala ni bora kuliko usingizi, bi maana unyanyuke ukasali, sio? Mkewe akufunika shuka akwambia unanipenda, kama unanipenda mimi usiende kokote. Eh, bwana wewe unatabu wewe, haya basi. Hujaenda mahala. Wampenda Allah sana wewe au wampenda mkeo? Ndo maana yake. Allah anasema ikiwa baba zenu, mama zenu, wake zenu, ndugu zenu, mali zenu mlizozichuma, na mfano wa vitu vingine nilivyotaja katika sura ya Tauba, hivi vitu vyote mnavipenda kuliko Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kupiga na jihadi katika njia yake, basi subirini, amri ya Allah inakuja, adhabu ya Allah itakusukutikieni. Kwa hiyo wewe mapenzi yako lazima uyatangulize mbele ya baba, mbele ya mama. Yaani umpende Allah kuliko baba yako, umpende mtume kuliko baba yako na mama yako. Siku moja Omar amwambia mtume, mtume, mimi nakupenda wewe kuliko kushinda tu nafsi yangu, nakupenda kuliko vitu vyote ila nafsi yangu. Akaambia Omar, bado Omar. Yaani wewe Omar hutakuwa ni mwenye kuongoka mpaka unipende mimi kushinda babako, kushinda mamako, kushinda watu wote. Akasema basi ya Rasulullah, nakupenda wewe kuliko babangu na mamangu na nafsi yangu. Mtume akasema al-ana ya Omar. Hivi sasa umefika ile Omar. Hapo ndipo napataka mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, an-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Mtume ni bora kuliko waumini nafsi zao. Nafsi yako wewe si bora kuliko mtume. Kwa hivyo ndiyo maana masahaba walikuwa wana kwenye jihadi, wanakaa mbele ya mtume alayhi salatu wassalam, wanamkinga. Afadhali wafe wao yeye afanye nini? Abakie, kwa sababu nafsi zao wao si bora kuliko mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kuna masala ya mahaba wal khawf wal raja wal ikhbat wat tawakkul wal khashya, hayo yote ni masala ya ibada, kuogopa, kutarajia, kunyenyekea, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na mengine katika ibada. Yote haya watakikana mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa zile nilizosema nitaziruka, ndio naziruka hivyo, zile karatasi nilizosema nitaziruka ndio naziruka sasa, kwa sababu nisimalize hayo mambo Sheikh atakuja kuyazungumzia. Mimi nimesema nitagusia mashia. Kwani hawa mashia ni watu gani? Walianza wapi mpaka wakaitwa wao ni mashia? Hili ni swali ambalo majibu yake tukitaka kuyajibu na hivi vitabu pata fika jioni. Afadhali tu niwape bila ikhtisar, kwa ufupi muweze kuwafahamu, ili mjue tukiingia kwenye lubbil maudhu, hata kama wakati umeisha lakini mshajua. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ina vitu vikuu kama vinne hivi au vitano, ambavyo ukivithibitisha hivyo, basi dini yako umeithibitisha vilivyo. Kuna Allah subhanahu wa ta'ala, kuna malaika, kuna mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alafu kuna masahaba ambao ndio wametunukulia maneno ya mtume na Allah na Qur'ani kwa ujumla. Sasa alipokufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwaka wa 11 takriban Hijria, alichukua utawala Abubakar Siddiq. Nakutafutieni mashia hapo, mwajua alitoka wapi. Alipopewa utawala Abubakar Siddiq, ni masahaba wenzake walimchagua. Baada ya miaka miwili Abubakar Siddiq akafariki, lakini mtume alayhi salatu wassalamu alikuwa ameshahusia akasema, hii dini yangu itafika mbali mashariki na magharibi, itachukua paka Kanzaini, mali mbili, mali ya Furs. Furs ni wapi jamu? Ni Iran hiyo. Na mali ya Sham kwa Kisra huko. Tumeelewana? Abubakar Siddiq akashangaa. Hii dini itafika huko kweli? Sasa katika utawala wake akaandaa jeshi Abubakar Siddiq kwenda kufungua Furs, yani Iran, na kwenda kuifungua Sham. Lakini Allah hajamwafikisha. Abubakar Siddiq akafariki, jeshi bado halijatoka. Madaraka akachukua nani jamani? Khalifa wa pili ni nani? Omar. Omar alipochukua madaraka akalipeleka jeshi, likaenda kuifungua hii miji ya Sham na miji ya Furs, bi maana ya Iran. Akawaingiza kwenye Waislamu, kwenye Uislamu watu wa miji hiyo kwa upanga. Bi maana akawapiga, ima usilimu au nini? Au upanga. Sasa kuanzia hapo kuna baadhi ya watu ikabidi wasilimu kuingia kwenye Uislamu nifaka, kiunafiki, kwa kuogopa upanga. Asiposilimu shingo imeenda. Katika hao ni bwana mmoja anaitwa Abdullah bin Saba. Asili yake huyu bwana ni Myahudi, ndio asili yake, na huyu ndio lubul maudhu ya hili kundi ambalo kwamba tunataka kulizungumzia. Alipoingia huyu bwana kwenye Uislamu, lengo aupige vita Uislamu chini kwa chini, kama vile alivyokuwa Paulus, yani Paulo. Paulo aliingia kwenye unasara, lengo aupige vita chini kwa chini unasara mpaka umalize. Ndivyo alivyokuwa Abdullah bin Saba al-Yahudi katika Uislamu. Akaingia katika Uislamu, akaanza kutangaza itikadi ambazo Waislamu hawazitambui. Kwa hiyo hali hii imeenda Sasa wale waliosilimu kwa wakati ule wakaingia kwenye Uislamu, lengo kuivunja dini ya Kiislamu kwa ndani, wakasema lazima tuhakikishe Waislamu tunawatoa kwenye Uislamu kwa vile vitu muhimu. Wanategemea nini hawa? Wanategemea Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni kumtia Allah kwenye makosa, alafu tukimaliza tunakuja kumtia Jibrili kwenye makosa, tukimaliza tunakuja kumtia Muhammadi kwenye makosa, tukimaliza tunamaliza na masahaba wa mtume kwenye makosa, itakuwa dini imekwisha. Hao ndio mashia. Sasa wakaja yule bwana, jambo la kwanza akadai yeye ni mfuasi wa Ahlul Bait, ni mfuasi wa watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akalingania hilo, ila akaweka misingi kwamba amezungumza maneno hayo al-Imamu al-Musa. Nimesema nitaanza kuvitambua hivi vitabu, hebu njoo mara moja. Al-Imamu al-Musawi kwenye kitabu chake Lillahi thumma litarikh anasema wakati anamzungumzia huyo Abdullah ibn Saba, asema an Abi Ja'far, kutoka kwa Abu Ja'far Abdullah, kutoka kwa Abi Ja'far alayhi salam, anna Abdullah ibn Saba kana yad'i an-nubuwwah. Jambo la kwanza hilo, alipokuja kwenye Uislamu tu, jambo la kwanza alikuwa anadai nini? Unabii. ويزعم ان امير المؤمنين هو الله نانا داي كوام امير المؤمنين علي بن ابي طالب يعني نان ني مungu. Kipengele hiki kina mada ndefu sana, maana alivyosema haya maneno huyu bwana lengo apoteza tu waislamu. Ali aliwakusanya wale wote wanaosema Ali ni mungu, akawaambia imam mtatubia au nitawachoma mana moto. Wakakataa, akachimba andaki shimo akalijaza kuni, wale walio ng'ang'ana kusema Ali ni mungu akawachoma katika ule moto. Akasema lamma raaitu amran, nipoliona jambo limekuwa ni jambo baya, ajajitu naran, nilikoka moto mimi, wadautu kumbura, nikamuita kumbura mfuasi wake pale, akamwambia waingize hao. Angalia walivyoingizwa kwenye moto, walisemaje? Ndio kabisa, tumeamini wewe ndio mungu mwenyewe. Maana Mungu kaahidi kuwachoma watu na nini? Na moto. Na wamechoma watu na moto. Ah, ndo kabisa, wewe ndo Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hizi ni katika itikadi ambazo aliziweka Abdullah ibn Saba. Kadhalika Abu Abdullah anasema laana Allahu Abdullah ibn Saba innahu ad'a ar-rububiyyah fi amiril mu'minin. Laana ya Allah muendee Abdullah ibn Saba, kwani yeye alidai uungu kwa nani? Kwa amiril mu'minin. Sasa tunakuta mbegu ya ushia imeanzia huku. Sasa kabla ya kuja kwenye hiki kitabu kwa nukulu nyingi, bado tukiendelea hapa hapa ambapo kwamba nilimedhamiria kukizungumzia kitabu hiki cha Minal Qalbi ila al-Qalbi. Anasema mtu wa kitabu hiki akinukuu maneno ya Ash-Shahrudi, kwanza akasema tara madha taqulu ant, wewe unasemaje kuhusiana watu kama hawa ambao wanaabudu viumbe, wanasema Ali ni muabudiwa, wanaabudu Hassan, wanaabudu Hussein, wanaabudu Mahdi al-Muntazar, wewe unaonaje hili swala liko sawa? Wewe ukishifikwa ni madhara unasemaje? Madha takulina anti, unasemaje ewe dada, ewe shangazi yangu, ukifikwa ni madhara? Hal takulu ya Allah au takulun ya Ali? Je, utasema ya Allah au utasema ya ewe Ali? Utasema ya Abbas? Utasema ya Hussein? Utasema ya Zahara? Utasema ya Allah au utasema utatajawa watu? Nyinyi mwasemaje huko? Ya Allah. Lakini mashia wanasema ya Hussein. Bali hivi juzi katika mashariko yao ya Husainiyat kuna mmoja alisema kama unavyosema wewe kwa utapopata msiba, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Si ndivyo mnavyosema? Sisi ni wa Allah na sisi kwake yeye tutarejea. Basi yumkinuka an taqula inakuwezeka ukalieka hili neno pembeni hili ukasema inna lil Husain wa inna ila al Husain la rajiun, sisi ni wa Husain na sisi kwa Husain tutarejea. Jamani, huu ndio ushirikina wao. Sisi tumekuja kuwatanabaisha ndugu zetu na hawa watu kwa sababu wanapeleka watu kwenye ibada ya kuabudu wanadamu. Kama mlivyoona Ali kaabudiwa, ndivyo Huseni kaabudiwa, ndivyo Fatima kaabudiwa, ndivyo Hasani kaabudiwa, eh? Na mfano wa watu kama hao kina Mahdi al-Muntadhar. Hapa mimi nasoma nukul ya Abul Fadhil, eh? Akimlilia Haja Zahara, yani Fatima az-Zahra. أسمى قال شهرودي لا يخفى علينا أنه عليه السلام عليه السلام أنا مزمم زي مهدي عفوا المهدي المنتظر يعني كنا متوام بيقوام با نفيشكيشو ونادا يقوام با نموجة كتك سلالة يمتومي كزاز يمتومي علي عند ما على كفنيك ونكيوينغو ها ونجونا أسمى أبانا علي انجيا كوني كوني جبالي yuko hapo kuanzia wakati huo mpaka leo. Kwa hiyo huyo bwana wanasema wala zala hayyan hatta al-yawm, na yungali hai mpaka hivi leo. Wa huwa ghaibun an ayunin nas, lakini haonekani na macho ya watu. Kal Khidr alayhi salam, kama vile alivyo nabii Khidr. Na kwa hakika hii kauli ni batil hata kwa Khidr. Nani kasema Khidr yuko hai? Hii ni itikadi yao wanaosema kwenye vitabu vyao. Sasa huyo anasema la yakhfa alaina annahu alayhi salam, hakijifichi kwetu sisi kwamba huyo Mahdi alizimwendea amani. Wa in kana maghfiya, hata kama haonekani, anil anam, na viumbe, wa mahjuban anhum, kajiziba na wao, wala yasuli ilai ahadun, wala hapo alipo hafikiwi ni mmoja yoyote, wala yurafu makanuhu, wala haijulikani mahala pake ni wapi, illa anna dhalika la yunafi dhuhuruhu inda al-muqtar, isipokuwa hilo halikanushi kwamba eti mtu akipatwa na shida na matatizo hasimsaidie, anakusaidia we muombe tu, eh? Al-mustaghith, yule ambaye kwamba anahitaji nini, msaada wa haraka, imekata moto. Al-multaji'u ilayhi, ambaye anaelekea kwake, alladhi inqata'at anhu al-asbab, mtu aliyekatikiwa ni sababu zote za yeye kufaulu, wa ughliqat dunahu al-abwab, na ukafungwa mlango wa kupata ponyo ya ile ya huo ugonjwa wake, fa inna ighathata al-mahluf, kwani jambo la kumsaidia anayeangamia, wa ijabatu al-muttar, na kumjibu aliyeshikika, fi tilka al-ahwal, katika hali hiyo, fa inda shida, katika shida, wa inqita' al-asbab, na katika ni sababu zote, inda al-makhluqin, kwa viumbe, wa adam as-sabr ala al-balaya, na kutokusubiri katika matatizo duniawiya, kanat au ukhrawiya, ni sawa sawa matatizo ya kidunia ya kiakhira, wewe muombe Mahdi al-Muntadhar, atakujibu maombi yako, أو الإخلاص أو كما متو هنا أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن أو متكوجي أندوا كويزا كفاولو كرغانا شاري زمجين ونادامو يستغيثون به وتوت ونتككان ومومبه يومهدي ويلتجئون إليه ويلكيكواك يي أتكوجبوني متكزوينو. ساسا تميوندو لي وكم ينزمونو تنبلغو بنا kwa Mahdi. Sasa hizi hali hizi ambazo sasa hivi ziko majumbani mwetu za piga hodi, tukaona lazima tutembee katika vijiji kuwatanabaisha ndugu zetu na hatari hii inaokuja mbele yetu, wasije watu wakaingia kwenye hili tatizo. Kwa msije mkakaa mkafikiria bwana, ah, sasa inakuwaje? Mbona huyu anatahadharisha wenzake? Kwani wewe msafi kuliko wao? Maana kuna watu wapo namna hiyo. Wewe unataka kujaribu kumnasua kwenye majanga makubwa kama haya. Ukifa uko nalo ni motoni milele. Lakini yafikiria mengine? Afikiria mengine kabisa. Hawa bwana kwani inakuwaje bwana? Mbona wamekuja? Jamani, kama unampenda ndugu yako, basi hakikisha unamnusua na adhabu, unamnasua na adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala asema tu anfusakum wa ahlikum nara, kowe okoweni nafsi zenu kadhalika na jamii zenu watu wenu kutokana na nini? Na moto, moto ambao wakudhuha nnasu wal ijara, kuni zake ni watu na nini? Na mawe. Hivi kweli mzee wangu mkukute motoni mkuache? Eh, ni haki kweli jamani hiyo? Si haki. Ndio tukaona ngoja tuende kwa ndugu zetu kwa imani ya ndani, tuwafikishie ujumbe tuliochukua kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ujumbe wa tauhidi, ili msughurike na ujumbe ambao umekuja kutoka Irani, tena baada ya kufa Mtume kwa miaka mingi ndipo wao wasilimu. Lakini wajiona wao ndio wenye dini, watu wa Madina ni wanafiki, hawana dini, ni makafiri. We bwana, wakati wasilimu huyo aloleta dini pia kafa. We Muirani wewe, wakati wasilimu aliyeleta hiyo dini kafanyaje? Kashakufa, hayupo. Leo wewe uniambie watakonipa dini ya sawa, lakini wale wa Maka na Madina hawako sawa. Masikia juzi tu wamerusha kombora Maka kule, wataka kuvunja Al-Kaaba kwa sababu inamilikiwa ni Masunni. Hivi kweli hawa ni Waislamu? Wangetaka kuipiga kombora Al-Kaaba, kweli ni Waislamu hawa? Lazima tuwatanabaishe ndugu zetu, maana nyinyi ndio ambao kwamba mtatusikia hata tukiongea kilugha. Msione mimi naongea Kiswahili hapa, naongea Kidigo kama kawaida. Na kwa hakika mtu yoyote anayetaka kujua jambo kwa uhakika wake alisome kwa lugha yake. Ndio maana Allah akasema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, hatuja mtuma mjumbe isipokuwa twampeleka kwa lugha ya watu wake. Liyubayina lahum, ila wabainishie, wamsikie kwa ile lugha yake. Tumeelewana? Sasa leo hii ndugu zangu, nawauliza, mtu akitaka kujua Kidigo, aje mtu akwambia bwana mimi nataka kujua Kidigo, lakini akwambia kama nataka Kidigo nenda Musoma, huko ndo utajifunza Kidigo vizuri. Kakwambia kweli huyo? Atakwambia kama anataka Kidigo, kama anataka kukuambia ukweli, Tanga, au sivyo jamani? Kwa hii Tanzania yetu, anayetaka Kidigo Tanga, si ndio? Aja mtu akwambia wataka dini wewe, wataka dini hasa? Ifate Irani, ifate Afrika Kusini, ifate Ulaya, lakini Madina usende ukadanganywa. Kakwambia kweli huyo? Semeni nyinyi, kakwambia ni kweli huyo? Je, anayekwambia kama wataka dini nenda Madina, Maka na Madina, hata sisi wenyewe urufu tu tunaambia wapenda kusoma sana, basi soma uende Maka na Madina, amsemi nyinyi? Ndoko kwenye dini huko, tumeelewana? Kwa hivyo sisi tuwapatia vitu vya Maka na Madina hapa. Haya tunayokuambieni ndiyo yanayoitakidiwa kule kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Nimekaa kule mimi miaka 8, sijasikia hata siku moja watu wacheza kifudu, kwamba watu wako nje, wanawake wamefunga nguo za kifua huku chini ya tumbo, matusi ya mabwa hapo, hakuna, sijaona hilo. Tumeelewana? Na mengine mengi ambayo kwamba sisi tuko nayo, au baadhi ya watu, mimi simo, baadhi ya watu wako nayo. Kwa hivyo ndio tunawaambia ndugu zetu, jamani, hili silo, yani kuna shida nyingi hizi, huu wakati ni mdogo sana, ndio tunajaribu kuungaunga, at least yani tutapata padogo, yani uondoke na kitu kidogo. Tumeelewana? Kwa hivyo huyu bana hapa anatuelekeza sisi tumwabudu nani? Al-Mahdi, huyu Mshia. Maana asema ukiwa na shida zako we muombe nani? Al-Mahdi. Shekhe wetu asema akhi fillah, ewe ndugu yangu, alasna nakulu daiman fi salatina, hivi sisi siku zote kwenye swala zetu si tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Maana yake ni wewe tu tunakuabudu. Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe tu tunakuabudu, na wewe tu tunakuomba msaada. Haya, leo mbona tuambiwa tuende tukamwombe msaada Mahdi? Shatana, shatana, shatana baina man idha ja'at ash-shada'idu wa adhamat al-umur qala ya Allah wa baina man yaqulu nadi aliyan mudhhira al-ajaibi tajiduhu 'awnan laka fi an-nawa'ibi. Shatana ni mbalimbali kabisa kati ya mtu ambaye kwamba anapopata ni msiba na matatizo anasema ya Allah ya Rabb, ewe Mola wangu, hakika wewe unaniona mimi, mimi ni mnyonge kama mwenye Allah alivyosema utuuni astajibu lakum, niombeeni mimi nitakujibuni bwana. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, hakika wale wanaofanya kiburi na ibada zangu hawataki kuniomba mimi, wanaomba wengine, wataingia katika jahannam hali ya kuwa wamepiga magoti, dakhirin aidhalilina hakirin, adhalili kweli kweli. Sasa huyu sio sawa na yule anayesema, anayesema nadi aliyan. Wewe kama una shida zako muite Ali tu, na hata kwenye dua zao wakiomba wanasema ya Ali. Wale watu waduga huko wajua, niwafahamu eh? Bali mimi miaka mitatu iliyopita nilikuwa niko Makkah al-Mukarrama katika viwanja vya Hija. Sisi tuko mbele, wao wako nyuma. Sisi tunasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya maneno ni tauhidi. Tumekuitikia ewe Allah, tumekuitikia, tumekuitikia ewe Allah, huna mshirika, tumekuitikia. Sifa njema ni zako, ufalme ni wako, huna mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe unasemaje? Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein, tumekuitikia ewe Hussein. Eshi hada. Alafu wewe wataka mdanganye mwenzako, baba tuitani wale mashia, sote si dini tu, tuwapelekeni watoto. Ah, we mwanao umeambiwa muokoe na moto, ku anfusakum wa ahlikum nara, umeambiwa mtoto wako muokoe na moto, wewe wataka mtumbukize. Nasema ah, zote si dini tu, si Qur'ani ni hii. Nani kakwambia Qur'ani ni hiyo hii? Kwa hiyo kama kuna watu washaanza hivyo virusi kwenye vichwa vyao, wanataka kuleta mashia hapa Boma Mkambani, haraka sana waache. Kama jambo ulijui, basi tulia, usiingize nafsi yako ndani ya matatizo. Wanasema mashia nadi aliya, wewe katika shida zako mwite Ali tu, mudhhira la ajaib, Ali ambaye yeye ndiyo kumwenye kudhihirisha maajabu. Unajua kwa nini wanasema hivi? Wanasema ambiwa Ali hajafa. Ali hajafa, waradu sautuhu, na hii radi kipiga, yani ile mvua ikinyesha ile radi kipiga, wanasema alayka salam ya amir al-mu'minin, amani iwe nawe ewe amir al-mu'minin, ewe Ali. Yani ile sauti ya Ali ile. Kwa hiyo yeye yuko mawinguni huko. Na ukitaka kujua kwamba wanaitakadi hiyo, wanasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda kufuata sala tano juu, alizungumzishwa, huyo alomzungumzisha alikuwa anatoa sauti ya Ali. Sasa huku mwatuambia yuko juu, wa radu sautuhu, radi ni sauti yake. Na huku mwatuambia Mtume alivyoenda kupewa sala huko, sauti alomzungumzisha ni ya Ali. Hata kutuambia Ali ni nani hapo? Mwanake. Sasa Abdullah bin Saba alipokuja kuambia watu anta, mwambie Ali anta, wewe ndio yeye, wewe mimi nani? Asema anta rabb, wewe ni Allah, wewe ni muumba. Hawa ndio mashia jamani, wasije wakakudanganyeni hapa kwa sababu ya michele. Wanatoa michele, yani hata kama mtu unakula mchele kwa mwaka mara moja, sijaidi tu hao jamaa wakija, ah, mbona utaosha eh? Kwa mwezi unakuwa unapija tu kama kawaida, yani mchele kwako mbuzi tu, ah, jambo la kawaida. Lakini jama, hebu tu haya matumbo yetu tuyaambieni, hebu tulia wewe tumbo, maana njaa ikitoka tumboni kija kichwani hutasikia tena. Mtatizo. Sasa wakija hawa jamaa zikomeshia nishi tumbo, ah tumbo tulia. Taniacha nkaungua mimi. Wanatoa michele, wanatoa mabaibui, wanatoa pesa, wanatoa vitu vingi. Taibu hatusemi kwamba mtu kumpa mwenzake baibui ni jambo baya, lakini wao wanafanya ndicho kitu cha kuwafutia watu kwenye upotevu wao. Kwa hiyo tanabahu lihadha. Zindukeni, zindukeni kwa hii hatari ambayo inakunyemeleeni. Kala nadi Ali ya mudhira la ajaibi tajiduhu auna laka. Mwita Ali tu, utamkuta mbele yako anakusaidia. Finnawaibi ay fil masaib, yani katika misiba na matatizo. Ali peke yake atakuondolea. Tumeondolewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye asema wa ma'umiru illa liyabudullah mukhlisina lahudina. Allah haja amrisha isipokuwa aabudiwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kutakasiwa dini. Nini maana ya kutakasa dini? Yani kama vile unaviona una kanzu yako nyeupe hii, ikiingia kidoa waiosha, si ndio? Kiondoke. Basi dini yako yatakana uitakase hivyo. Usitie doa la kishirikina. Ukifanya shiriki ndoa, usitie doa la shiriki, wala la bid'a, wala la maasiya, wala la kula riba, kucheza kamari, kunywa pombe, na mfano wa mambo yote yaliyokatazwa ni Uislamu. Ukilifanya dini yako umeitia doa. Allah akwambia mukhlisina lahu dina, hali ya kumtakasia yeye dini. Dini yako itakata kama unavyoona kanzu nyeupe imetakata, dini yako iwe hivyo. Kwa hivyo dini zetu sisi tutatakikana tuzitakase namna hiyo. Wallahi hujachelewa, hujachelewa no. Kwa sababu kuna watu walikuwa ni wachawi kweli kweli, mpaka akiangusha fimbo yageuka nyoka, aangusha kamba yageuka nyoka, eh? Watu wa Musa hao. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, angusha fimbo yako hapo ya miujiza. Alivyoangusha ile fimbo ya Musa ikameza vile vijikamba kamba vyao. Wale wakafanya nini? Wakasujudu, wakasema amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Tumemwamini Mungu Haruna na nani? Na Musa. Allah akawasamehe. Kwa hivyo sisi nasi tunasema ah, sasa mimi nilifanya vile na vile nilifanya hivyo. Ah, hiyo akili yako hebu itulize. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubia, kama una kibanda sijui kizimba kavunje, rudi kwa Allah moja kwa moja. Achana na uchawi, kata kata mailizi yote, mata la simu choma moto, watoto fungua ilizi zote tupa huko, eh? Kama leo uweze niite mimi au muite shajirani, eh? Mwana wa kiume utanifuata. Hizo fikira ndizo fikira ambazo kama zimefikisha hapa tulipofika jamani. Hizo fikira hizo ndizo zilizotufanya tumefika hapa tulipofika. Ashirk, ushirikina haujakuwa kama alivyosema Sheikh Abubakar jirani, haujakuwa ni sababu ya hilo. Sasa mwanangu utakuwaje? Si atakufa. Haya, Sheikh Abubakar hapa na watoto watatu takriban, hakuna tokeo walipozaliwa mpaka leo waliofumba hirizi. Mbona mwakubwa mpaka sasa hivi wengine ukitaka unaoa? Na mfano wewe, natoa mfano haya, mfano huu mwenzenu wa huku kupwani huku. Umeelewana? Kwa hivyo mtu usiozunike, wewe rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe tubia tu, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yako. Jitahidi kuitafuta dini yako kwenye sehemu zinazostahiki ndani ya kitabu na nini? Na sunna. Tumeelewana? Maana Mtume anasema inni tariku fikum, mimi ninakuachieni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Vile ambavyo kama mtakamatana navyo hamtapotea baada yangu milele. Kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Bas. Tayib. Kwa hivyo Sheikh asema shatana ni mbalimbali baina man yakulu ya Allah adrikni, kati ya mtu anayesema ewe Allah niokoe, wa baina man yakulu ya Mahdi adrikni, ewe Mahdi niokoe nisaidie. Haya ni maneno mawili tofauti. Huyu ni mtu wa tauhidi na huyu ni mshirikina, anaabudu asiyekuwa Allah. Innal mushrikina ala ma kanu alayhi min al-kufri wadh-dhalal idha dhaqat alayhim al-umur qalu ya Allah. Hawa ni washirikina sawa zama za Mtume alayhi salatu wasalam. Wale makuraishi, pamoja na hali zao za kishirikina, walikuwa mambo yakiwa magumu kweli kweli, wanarudi kwa Allah, wanasema ya Allah. Washirikina wa wakati zama za Mtume hao lakini washirikina wa zama zetu ni mtihani. Wakati wa raha wanaenda kwenye ushirikina, wakati wa shida kwenye ushirikina. Watu wakiumwa hawaendi kwenye ushirikina, wanaenda. Je, mtu akitaka kuozesha mwanawe si raha ifurahi, aende kuangalia mananzili? Ha? Yule lazima aingie chinyuma nyuma. Ah! Aingie kinyuma nyuma huyu. Ha? Wengine ambao abadilishwe jina huyu, asiozeshwe na jina lake, aozeshwe na jina la dada yake. Matokeo yake harusi inapita, kaolewa dada yake yeye yupo, alafu achukuliwa yeye. Maana yule aliozeshwa anaitwa Fatima binti Saidi, na yeye anaitwa Aisha binti Saidi. Sasa pale kwenye harusi anaambiwa nakuozesha Fatima binti Saidi, yani yule dada yake kule. Kwa mahari mliokubaliana hivyo, yule mume anaambiwa hivyo, anasema kabiltu, nimeoa nimekubali. Akitoka hapo hapewi yule ambaye kwamba ni mkubwa aliozeshwa. Apewa yule mdogo ambaye hajatajwa aslan. Huyu bwana ni mdogo, mkimuozesha haraka na dada yake yupo, itakuwa ni nuksi, kwa hiyo muozesheni kwa jina la dada yake. Unaona? Basi mtu anaozeshwa dada, anaozeshwa dada mtu, yeye yupo, lakini aozeshwe dada mtu, alafu achukuliwa yeye, apelekwa kwa mume. Waenda kuzini wale, maana kaoa mwingine, kapewa mwingine. Haya ni mambo yamo au hayamo haya jamaa? Bali sasa hivi kuna mapya yamekuja. Mtanikubali pia? Mimi si mwaumu. Siku hizi kuna mambo ya kwamba jamani, Ijumaa kuna harusi. Ukifika waambua harusi imeozwa juzi. Leo tu ni sherehe. Kwa nini mmefanyaje sema harusi tumeiba? Sasa wewe mwanao umzae mwenyewe, umlee, umpeleke hospitalini akiumwa, chakula unampa, wewe na mkeo mwapata tabu, pia imefika siku ya harusi, pia mwaiba. Wamwibia nani? Unamwibia nani? Mtoto wako, kila kitu chako, wewe unamwibia nani? Ni kwa sababu ya itikadi za kishirikina zilizoganda kwenye vifua, kwamba akiozeshwa huyu papo kwa papo, huenda akaanguka, huenda akawa kichaa, huenda katokea hivi na hivi, atarogwa, kuna nuksi, kuna macho ya watu, kuna yani hakadha. Watu wamejazwa vitu kwenye mioyo, vimekaa kwenye mioyo yao, vimewabadilisha kutoka umbile la sawa sawa, vikawapeleka kwenye umbile la kishetani, ya kwamba kila kitu wanaamini shetani. Basi kwanza sasa hivi ukiozesha mtoto wako papo kwa papo, watu wanakuona kituko. Ah, unaozesha hapo kwa hapo kwa hapo wewe. Wewe mtoto wako umpendi? Mna nini nyinyi jamaa? Hii yote ni kwa sababu watu wamebadilishwa, ni mazingira. Kwa hiyo haya mazingira ili yarudi sawa, lazima watu kama sisi, watu kama kina Sheikh Ajirani watembelee sehemu kama hizi waweze kusawazisha. Kwa uzuri tu, si kwa ajili ya mambo ya kejeli au kutukanana. Ah, sisi kicho tuleta huku ni huruma. Ndugu zetu, wale ndugu zetu sisi, itakuwaje? Kwa hiyo eleweni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana maneno anasema katika Suratul An'am. Asema kul man yunajjikum fi dhulumatil barri wal bahr. Samani, nani anakuokoeni nyie katika giza la bara na baharini? Jamani, baharini kuna giza? Mimi nawauliza tu, sio kwamba sijui. Maana Qur'ani imeweka wazi. Allah anasema kwenye bahari kuna giza kiasi ambacho mtu akitoa mkono wake hivi pia hauoni. Au kadhulumatin fi baharil lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Hili ni giza la baharini. Hili anasema huko baharini kuna viza, giza juu ya giza, kiasi ambacho mtu akitoa mkono wake pia hauoni. Sasa Allah asema qul, waulize Muhammad hao, man yunajjikum min dhulumati albarri walbahr, nani anakuokoeni kutokana na viza? Maana kile giza kikiwa kimoja, vikiwa vingi, ndipo ni maviza na majigiza hayo. Nani anakuokoeni nyinyi na giza la bara na pwani? Tad'unahu tadarruan wa khufiya, mnamuomba kwa unyenyekevu na kwa kujificha, kwa sauti za chini. la in anjana min hadhihi lanakunanna min ashakirin. Allah kituokoa na hili, ah, tutakuwa ni watu wenye kushukuru sisi. Nani anakuwa kweli? Na nyinyi baharini mwende, hawa mwende. Eh, huku ndo kwenyewe huku. Haya ndio mambo yenyewe. Kauluhu kadhalika Allah anasema watawakkal ala alhayy alladhi la yamut. Mtegemeeni aliye hai ambaye hafi. Kwa hiyo mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msiwashike maneno ya hawa marafidha, kwani wao lengo lao ni kutaka kukuharibuni nyinyi. Kuna kitabu kinaitwa Mafatihul Jinan. Hakuna msikiti wa Kishia isipokuwa kitabu hiki kipo. Maana ndicho kitabu kina dua nyingi ambazo kwamba zinasoma baada ya swala. Haya maneno ni machafu sana ambayo kwamba wanazungumza Mashia. Sheikh anasema tuna muda mchache wa sala. Kwa hiyo biidhnillahi tabarak wa taala naktafi bihadha alqadr. Tutakomea hapa sasa hivi. Tukimaliza kusali, labda kama kuna masuala ya kula tutakula. Tukija ataanza Sheikh Abubakar Ajran biidhnillah, kisha nitakuja kumalizia mimi na machache ya Mashia wanavyoelekeza katika dua zao tumuombe nani, alafu na baadhi ya vitu walivyoviingiza katika Uislamu ambavyo sisi tunajua ni dini, kumbe wao ndio walioviingiza. Nas'alullah tabarak wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.